to leash the memory pines. Life immortal, remembered in code by a ghost. Leave me alone. Douglas Dirr na naszej antenie spotkał się z Nan Du. Oczywiście sposoby, aby dotrzeć do sedna, aby dotrzeć do samego centrum, są różne. Jedni zadają pytania, inni zdają się na rozmaite sposoby poznania drugiego człowieka. My teraz otwieramy płytę, która już naprawdę w samych tytułach nagrań sugeruje, że w filmie, do którego ta muzyka powstała, dzieją się rzeczy przerażające co najmniej. No ale ten film to horror i o nowej pracy to Majorka, wielokrotnie już mówiliśmy na antenie, napisał muzykę do filmu, który też jest przepisaniem na nowo istniejącego już wcześniej obrazu. Dostajemy płytę najpierw. Film wejdzie dopiero za kilka dni do naszych kin, a więc na razie możemy sobie wyobrażać na podstawie dźwięków, jakie sceny te dźwięki ilustrują. Zaczniemy od nagrania z płyty To Majorka zatytułowanego Przygrywka do sabatu. Tak właśnie zabrzmiał Thom Yorke, który płytę i muzykę do filmu Suspiria sam wymyślił, sam zaśpiewał, kiedy to było konieczne, i sam wyprodukował. Korzystał oczywiście z pomocy różnych osób. Ta lista nie jest długa, ale wśród wymienianych nazwisk jest na przykład jego syn, który zagrał na bębnach. W każdym razie, wracając do filmu, a nie do opowieści o rodzinie Thoma Yorke'a, mamy także na tej płycie, a właściwie dwóch płytach, bo to jest tak duża porcja muzyki, że zajmuje dwa krążki CD, nagranie zatytułowane Destrukcja Olgi. Dzisiaj kończymy tym utworem wizytę na płycie Suspiria. Ja bardzo czekam na film, chociaż po wysłuchaniu muzyki do filmu jestem już naprawdę bardzo przestraszona i nie wiem, czy ten film będzie mógł w ogóle dorównać strachom, które wywołała w mojej głowie muzyka. W każdym razie, aby na sekundę odciąć się od tego świata, Thom Yorke pojawi się na antenie ponownie, ale być może w bardziej żywiołowej, czy przywodzącej lżejsze klimaty, lżejsze skojarzenia kolaboracji, współpracy. Fortet, Burial i Thom Yorke razem przeglądają się w lustrze. This is where we separate. Thank you. Mirror, forteta Berriala i to Majorka. Taka intrygująca współpraca wydarzyła się lata temu. A teraz chciałabym ponownie wrócić do muzyki filmowej, ale to już nie będzie Thom Yorke, to będzie Factory Floor. Nie udało mi się przed tygodniem pozwolić im zagrać, tak jak to zaplanowałam, więc wracam do tego pomysłu. Raz jeszcze przypominając, że Factory Floor z kolei napisali muzykę do filmu Fritza Langa, Metropolis. To jest bardzo dużo muzyki, w związku z tym jest naprawdę z czego czerpać i będziemy do tych albumów wracać. Factory Floor. Thank you. To drugie nagranie Factory Floor, Heart of Data, bardzo mi się kojarzy z pewną artystką. To skojarzenie przez pewien czas pozostawało nienazwane. W końcu dzisiaj, przygotowując się do audycji, znalazło konkretne imię i nazwisko. Proszę bardzo, oto ona. Thank you. To konkretne skojarzenie to była oczywiście Karin Dreyer jako Fever Ray, nagranie z jej ostatniej płyty. Dołączyłam potem utwór z albumu Ja, naszej polskiej grupy. Najnowsza ich płyta ukazała się niedawno, nosi tytuł Budzilo i nagranie Up For ten album zamyka. Spektakularny finał bardzo dobrej płyty. A propos finałów, to teraz finał przed nami, bo chciałam zaproponować wyprawę w stronę najnowszej płyty i aż trzy utwory, chociaż one są różnego stopnia natężenia i różnej długości, z najnowszej płyty zespołu Low. To jest zespół, który działa od bardzo wielu lat. Wystarczy powiedzieć, że ta płyta, której za chwilę posłuchamy, jest 12. w ich dyskografii, a zatem lata historii, lata doświadczeń i lata budowania specjalnej relacji ze swoimi słuchaczami. I trzeba też powiedzieć, że niezależnie od tego, ile nazbierali i też jak długo grają, ta płyta brzmi zaskakująco świeżo i przynosi niesłychanie dużo rozmaitych emocji. Trochę zwlekałam z jej posłuchaniem, ukazała się w połowie września, ale raz jeszcze powtarzam. To nie jest muzyka, przy której trzeba się śpieszyć, to nie jest muzyka do konsumowania jak nagłówki w gazetach. To jest muzyka, która zostaje na dłużej i teraz przekonamy się o tym wspólnie. Zespół Low z najnowszej płyty Double Negative na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Szydłowska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.

Trójka. Program trzeci.